У эфіры радыё свабоды ў пражскай студыі вас вітае Ганна Соус. Сёння ў праграме пражскі акцэнт, тэма выпуску, як абараніць Беларусь ад рускага свету. На вайне шахіда Якуб, якая тройчы працавала з відэакамерай ў зоне ваенных дзеянняў на Донбасе з абодвух бакоў украінскага і кантраляванага сепаратыстамі. І паштовая скрынка 111, агляд вашых лістоў на свабоду. А зараз пражскі акцэнт. Наколькі моцная руская партыя ў Беларусі, ці многія хочуць прыходу Пуціна? Якія меры па ўмацаванні нацыянальнай еднасці беларусаў могуць яе сапраўды ўмацаваць, а якія, наадварот, разбурыць? Гэтае пытанне ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць намеснік старшыні грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў, аглядальнік радыё «Свабода» Валер Карбалевіч і намеснік галоўнага рэдактара газеты «Наша Ніва» Дзмітрый Панкавец. Вядзе перадачу Юрый Дракахвост. Российское выдание «Спутник и погром» недавно опубликовало артикул своего оглядальника, поводле якога усходние в области Беларуси были передадены краине штучно, незаконно, ну и автор намекая на магчимость, по меньшей мере, вертания их матухни России. Суполка в социальной сетце ВКонтакте «Антимайдан Беларусь» закликала белорусские улады забаронить сёлетнее шествие на День воли на 25 соковика. У беларускіх гарадах адбываецца распаўсюд расійскай дзяржаўнай сімволікі і георгіеўскіх стужак. На ваш погляд, што вось ўсё гэта азначае? Гэта маргінальныя з'явы, якія ўвогуле ні на што не ўплываюць? Гэта частка, пачатак нейкай шырокай палітычнай кампаніі? Гэта такія вонкавыя паказнікі нейкіх сур'ёзных працэсаў, якія ідуць дзесьці пакуль, так бы мовіць, пад водой политичного процессу. Змітер, як вы меркуете? Ну так, на сегодняшний день это выглядит, хоча и выглядит некий такой своеобразный парад фрицков, заявы фрицков. Ну что значит слово это говоря на английском? Да, то, что ничего. Ну, але разом с тем, у российскую и, напевно, на первую белорусскую информационные просторы робятся такие вот, ну, отповедные киды информации. Старается громадская думка, громадянцы. В Украине, в принципе, российские диверсанты действовали, ну, прикладно же так само. Особенно на него этой ситуации просто наиболее засмучает бездействие белорусских спецслужб. Ну, что будем сказать, что на сегодняшний день оппозиция, ну, нияк. Ниякой реальной погрозы для уладов не складает. А вот такие вот казаки, заходние русы, я не складаю. Есть объяснить полное недостатка. Того для меня вот кто этого может сказать про информационную простору? Для меня вот дивно, например, что Лада никак не обнаживается в Беларуси доступ до черносотенских неких ответственных сайтов, зато блокуют Белопан, Солидарность, там, онлайнер на некий час вырубили. Коли я кажу про заклик блоковать Регнум и Спутник и Погром, это засильный заклик до цензуры, потому что эти сайты проповедуют некую открытую экстремистскую накерованность, часто порушающую просто белорусское законодательство. Валер, а як вы оцениваете значение вот гэтых з'явов? И, до речи, як вы меркуете, ці мае рацию Змітер, коли кажа, что белорусские, скажем, спецслужбы, белорусская держава нияк не реагуе на гэтым? Може, реагує, але просто не публічно. Я не думаю, що це серйозна політична кампанія. Не думаю, що це операція російських спецслужб. Кремль так моцно увяз в українському болоті, що йому тепер не до нових вонкових авантюр. А то, що ми назираємо, це штушки той шовіністичної хвалі, яка накрила Росію. Поскольку Беларусь находится в одной политической, идеологической и информационной просторе с Россией, то было бы дивно, как бы эта хваля не закранула и Беларусь. Справа в том, что на тле конфликта с Украиной и Западом у российской громадки возникла великая колькость громадских структур, которые готовы вести в справе силового уплыва на русский мир значительно далее, чем Кремль. Там разные гирки, долгие ниши уже дренно контролируются российскими спецслужбами. Путин поднял хвалю, якою уже сам не устанет кировать, про что махчимом свечить и забойство Бориса Немцова. Значит, отголоски этого греха мы и назираем у Беларуси. Что тучится белорусских спецслужб, я нагадаю, что вот тому Лукашенко дал команду КГБ, когда мы разбирались с скажем так, причинники русского света, если так можно сказать, как с бандитами. Тому думаю, что все-таки белорусские спецслужбы, белорусские влады спробуют контролировать этот процесс. Андрей, вот вы недавно опубликовали артикул, яким поделились таким довольно цікавым назиранием, я процитую то, что вы тогда написали. У Ворчи я встретился с мужиками, которые вернулись из России. Яны уверены, что Лукашенко повинен сысти, а Путин прийти, каб у нас был порядок. І што калі б Лукашэнка не абдымаўся з Парашэнкам, то Пуцін бы даў грошай Беларусі, не кінуў бы сваіх. Апазіцыя да Лукашэнкі ў падтрымку Пуціна, гэта не адзін-два чалавекі, я сустракаў дзясяткі такіх у рэгіёнах, іх дзясяткі тысяч на самой справе. Ваш адказ, адкуль гэта з'явілася, чым яно як бы сілкуецца, жывіцца нейкімі прарускімі арганізацыямі ў Беларусі, нейкай дзейнасцю ці бездзейнасцю ўладаў, нечым іншым, урэшце рэшт, ну вы кажаце, што это люди приехали из России, але люди десятигодзями у Россию ездили працавать. Жыццё у России все ж таки было больше заможным, чем у Беларуси. А вот такие речи з'явіліся же у першыню, здаецца. То, что сегодня подается как маргинальный тренд, вот это тренд на русский мир. На самом речь, есть тут приклад у Крыме, как этот маргинальный тренд литерально за дни робится головным трендом. И политики, которые имели 1% подтримки, стали иметь 7%. Тому лишу, что нельзя покидать это просто не уважающе, это не важно. Откуда это заявилось? Это, наиперше, заявилось тому, что белорусская влада за последние 20 год казала ненавито прирежи белорусскому громадству. Казала, что у нас нема ни своей истории, ни фактически своей державы. И зараз можно констатовать, что у Беларуси де-факто нема своей белорусской информационной просторы. Есть выключно российская. Китай, которая подтримливает так или иначе то, что кажут российцы. И те спробы, которые зараз Захады робить белорусской влады, яны, выбачайте, выглядают настолько несмелыми, настолько некими кволами, что казать про некое супродзеяние немагчимо. Бить студентов это просто. А вот, например, не их сопротивлять тем самым казакам и православным разным речам, которые робятся наумышленно супрот белорусской державы, это значно складание. И тут покуль что ни спецслужбы, ни белорусская пропаганда не показывают своих неких махчимостей и навык своих стратегий, как в этом представить. Змитер, а вось поводле ваших назираний, накольки распаўсюджаны той феномен, та з'ява, про якую указал Андрей? Тут уже размова идет, по-перше, не про некие там прорусские организации, там какие-то казаки, ти что. З іншого боку, ідзе не пра расійскія настроі ў такім звыклым сэнсе, як было, ну, фактычна, дзесяцігоддзямі, што да, вот давайте будзем разам з Расіяй. Тут в таком, так бы мовіць, сапраўды крымскім фармаце. Хай Пуцін прыйдзе, парадак навядзе, Лукашэнка нам нават не трэба. Вот наколькі это шырокае, і ці згодны вы з тэзай Андрэя, што беларуская дзяржава, як бы ў ідэалагічным плане ёй няма чаго супрацьпаставіць гэтаму? Ведайте, тут, Андрей, я погодился только частково. Так, я вот сгодный с тем, что Лукашенко заправду вступил в такой легкий конфликт со своим электоратом. Ну, але это коли разложает таких вот неких классичных поглядов, то, что электорат ведает, что кажет Лукашенко, то, что я не сочу за его назовем. Але мне о прошлые годы, ведайте, такое склалось уражение, что люди перестали точить за тем, что кажет Лукашенко. За его грає уже сам ягоний образ, а не конкретне там сказане слово, дії. Бо знаєте, всі вже ведуть. Ну що чекати нового за 20 років Лукашенка можна чекати? Всі ведуть, так, що він змагається з корупцією, він їздить агроградські заводи, він об'єднується з Росією вже там без кінця кількість років. Ну і не розбирає заходу, натурально. А трансформації, які відбуваються з Лукашенком, коли не йде. Ну, хоча заважно, от, не знаю, нам тут, аналітикам, експертам, політикам, а не таким от простим людям, електорату, ну, як завгодно тут можна казати. Тому слово, ну, а в цілісності України, ці обдимашки з Порошенком, не знаю, там, потреба знищати бойовиків на Донбасі, що ми в Києві казали, ну, не завжди доходить, ведається до виборства. І тому от цей от імідж головного постсовєтського інтегратора, який Лукашенко будував шмат годів, його не так легко і посіснути. Тому я вот не бачу, я лично тут покуль, что проблемы для... Змитер, ведаете, с одного боку интегратора так, але, ну, вот Андрей казал про некую конкретную з'яву, так бы мовить, люди некія людзі, некія беларусы, прычым дадзены выпадку, звычайныя беларусы, гавораць, а добра, вот Пуцін прыйшоў. Вот іншыя людзі, скажам, нават прыхільнікі Лукашэнкі, што яны ім кажуць у адказ, што не, гэта будзе кепска. А чаму кепска? Вот як звычайны, так сказаць, беларускі мужык, адзін з іх гаворыць, што, значыць, это сам. А ў Росіі бардак, кажуць, там, што ў Росіі дарог няма. Таму што ў Росіі міліцыя карумпаваная. Да тысячу прычын можна казаць, чаму будзе кепска. Адзіная прычына, чаму то будзе добра, таму што заробак у Росіі пакуль што яшчэ больше, чым у Беларусі. А болей я не ведаю, якія яшчэ тут довады могуць быць, таму што будзе добра, што Пуцін прыйдзе. Ну. Валер, і якія вашы адказы на вось гэтыя два пытанні? Першае, наколькі, на ваш погляд, гэта распаўсюджаная з'ява? Я хачу прыгадаць, што вот раней, скажам, калі праводзілі апытанне, то, ну, скажам, за там некая інтэграцыю з Расіяй, саюз з Расіяй, была ладная частка беларускага грамадства, каля паловы. Пры гэтым толькі пару адсоткаў былі за проста аб'яднанне ў адну дзяржаву з Расіяй. Вось на ваш погляд, вот такія з'явы, пра якія сказаў Андрэй, гэта ў межах гэтых 2-3 там адсоткаў, ці гэта нешта іншае? І другое, тое пытанне, якое я задаў Зміцеру, а вот як, ну скажам, пра лукашэнкаўскі электарат, як ён сябе тлумачыць, чаму ўсё ж такі ў Расію не трэба, чаму Беларусь не Расія? Я думаю, што перабольш вот такія настроі не трэба. Ўсё ж такі сацыялагічныя апытанні паказваюць, што большасць беларусаў выступае за тое, каб Беларусь дыстанцыявалася ад канфлікту Расіі з Украінай, канфлікту з Захадам. Вот. І то бок большасць беларусаў падтрымлівае тую пазіцыю, якую заняў Лукашэнка по пытанню ўкраінскага крызісу. І не думаю, што значна змянілася колькасць тых, хто хацеў бы сапраўды аб'яднання з Расіяй по крымскому сценару. І я думаю, што галоўная перасцярога таго ж самага лукашэнкаўскага электарату. Это тое, што той канфлікт, які зараз назіраецца паміж Расіяй і Захадам, ён трохі насцярожвае і трохі пужае беларусаў. А калі тлумачыць, чаму такія настроі з'явіліся, то я думаю, што, як я ўжо казаў, Беларусь знаходзіцца ў адной палітычнай, ідэалагічнай, інфармацыйнай прасторы з Расіяй, і слоган «Крым наш» большасць беларусаў успрымае літаральна. І паводле сацыялагічных апытанняў, ад паловы да 2/3 беларускага насельніцтва падтрымлівае Расію ў гэтым канфлікце. То бок, гледзячы беларускага абывацеля, Пуцін, захапіўшы Крым, прадэманстраваў сілу і моц. А абывацель арыентуецца на моцнага лідара, а на гэтым тле Лукашэнка выглядае слабым, бо прывёў Беларусь да эканамічнага крызісу. Пры гэтым расійскі крызіс і самім расійскім грамадствам, і беларускім насельніцтвам як бы нейтралізуецца вонкавымі перамогамі Москвы. Ну, вось адсюль такія настроі, пра якія казаў Андрэй Дмітрыч. Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Як абараніць Беларусь ад рускага свету». Далей я хачу пагаварыць пра тое, якім, на ваш погляд, павінен быць адказ беларускай дзяржавы, беларускага грамадства на гэты выклік рускага міру. Ну, я думаю, калі сфармуляваць як бы адказ в такой агульнай форме, што адказам павінна быць мацаванне нацыянальнай єднасці, нацыянальнай ідэнтычнасці, тут, відаць, пагадзяцца ўсе, акрамя тых, хто сапраўды лічыць, што Беларусія – это Расія. А вось, але, як той казаў, д'ябал хаваецца ў дробязях. Вот Андрэй, калі казаў, прыгадаў Крым, але я хачу прыгадаць, што вось адным з першых рашэнняў новай украінскай улады, Верховнай Рады Украіны, пасля перамогі Майдана, было рашэнне аб скасаванні моўнага закону. Ну, зараз это ўжо забылася, тым больш, што тады выканаўца абавязкаў прэзідэнта Турчынаў наклаў вета на гэтае рашэнне. Але вот калі вернуцца назад і прыгадаць, так бы мовіць, логіку гэтага рашэння, то яна была, ну, па-свойму разумная. Украінскія ўлады таксама ўсведамлялі, што ёсць пагроза з боку Расіі. Адказам павінна быць нацыянальнае адзінства, ну, а як жа яго не ўмацаваць, як не праз мову. Ну, вот паспрабавалі ўмацаваць. Але эфект быў, ну, дакладна адваротны. Дык вось в этой ситуации, что тычыцца Беларуси, на ваш погляд, якія, так бы мовіць, кроки по умацаванні национальной идентичности яе сапраўды могуць умацаваць, а якія, ну вот, поводле того рашэння Верховной Рады? Змітер. Сёння казаць пра адзіную беларускую мову дзяржаўную, гэта абсалютна немагчыма. Тое самае можна казаць, што немагчыма гаварыць пра вяртанне пагоні да чырвона-белага сцяга як дзяржаўных сімвалаў. Калі мы хочам у будучыні захаваць Беларусь як незалежную дзяржаву, то ніякіх рэзкіх шараханняў рабіць у сённяшняй сітуацыі проста не выпадае. Самае здаровае, аб чым сёння можна казаць, мы ўжо казалі да мяне неаднаразова, ну гэта такая своеасаблівая феміналізацыя Беларусі. Гэта значыць, што ўзяць фінскі узор, досвід стасунку з СССР, ну як вот узорны для Беларусі. Гэта значыць, што гэта прадугледжвае захаванне добрых стасункаў з Расіі, захаванне за ёй статуса галоўнага нашага хаўруснікі, найперш эканамічнага, ну таксама часткова палітычнага. Пры гэтым будуць патрэбныя рабіцца нейкія дробныя крокі для ўмацавання нацыянальнай ідэнтычнасці, пра якую вы казалі, тое самае пытанне мовы, якую крышачку неяк зварушылася з мёртвай пазіцыі ўсё-ткі за апошні час. Ну і паляпшэнне адносін з захаду таксама, што таксама зварушылася і што нейкі добры сігнал з'яўляецца. Галоўнае, гэта таксама трэба рабіць так, каб не нарваць Маскву, не нарвацца на нейкі непрыемнасці. Не знаю, што прыкладна гэта таксама дзейнічала Фінляндыя там 50-40 гадоў таму пры Урхакеканіну. Які я залажу, 25 гадоў быў пры ўладзе, што ўжо амаль як Лукашэнка сёння ў Беларусі, бо лічыў, што толькі ён можа справіцца з гэтым вот расійскім напоем, расійскім ціскам. У прынцыпе, для Фінляндыі гэта дала выдатнае вынікі. Пытанне, ці зможа атрымацца ў Беларусі, бо тут ёсць адзін чорткі чыннік, адзін нюанс. У Фінляндыі была свая мова, у Беларусі сёння фактычна няма сваёй мовы, ёсць расійская мова, якая з'яўляецца вялікім, тут так сказаць, і пра гэта, што беларусы могуць далучаць да часткі рускага свету. Змітер, а я все-таки хотел бы у вас удакладнить, ну, як бы сказать так, технологично, да? Вы кажете, то нельга рабіць, сё нельга рабіць, там, Москву не нерваваць, але, ну, тады вогулі нічога нельга рабіць, тому что Москва такая нервовая, зараз яна ўсім нервуецца, там, люди вышиванки апранаюць, это уже, так бы мовіць, там, завтра русских начнуць резаць. Вот, ўсё ж таки, на ваш погляд, скажем, які павінен быць критер? Вот, умовно кажучи, ёсць некая мера, да? Ну, я не ведаю, вышиванки, ці введение беларускай мовы на тэлебачанні, ці што. І вот як адказаць на пытанне, яна спрацуе як бы на карысць, яна насамрэч умацуе вось это адзінства беларускае, ці наадварот, скажам, расколе, а можа быць той факт, што, што гэта камусьці не спадабаецца, ну што ж, а хто сказаў, што дзяржава ці нацыя будуецца так, каб сім спадабацца? Ну, Юр, мы трошечки тут блитаем, напевно, понятки, что нервуя это зараз вышиванки, эти там уроки белорусской мовы, истории, уроки истории на белорусской мове, это нервуя не Москву, скажем так, а этих там вот отбитых, так сказать, националистов лишних нарцовых, кшталту этого Адриана Анинского со спутникой погрома, и там, я не знаю, Юрия Баранчика. Я не думаю, что тут будет приматься супер Беларуси некие репрессивные дзеянні не дадуць чарговы крэдыт, калі, умоўна кажучы, тут гісторыя Беларусі ў 25-30% школ пачнецца выкладанне па-беларуску. Праз нейкі час гэта самае выкладанне можа адбывацца ў 100% школ. І часам я не думаю, што гэта ўсё будзе выклікаць нейкую нервовую рэакцыю, калі гэта будзе рабіцца паступова, а не адразу, не сіюмінутна, так сказаць. І тыя самыя вышыванкі, пра якія вы кажаце, я не думаю, што тут Путін займаецца сядзіць у Крамлі і вельмі занепакоены ростам папулярнасці вышыванак у Беларусі. Андрей, ну а калі сур'ёзна, так бы мовіць, не высвятляючы, што там ці спадабаюцца Крамлю вышыванкі, вось сапраўды ёсць пытанне. Тая ж сітуацыя, скажам, з моўным законам ва Украіне, это просто такі ўзорны прыклад, які паказвае, што часам некія меры па умацаванні, скажам, нацыянальнай єднасці, нацыянальнай ідэнтычнасці, яны прыводзяць да дакладна адваротнага выніку. Вось у Беларусі ёсць розныя прапановы розных мераў па умацаванні нацыянальнай ідэнтычнасці, прычым я кажу, што ўсе, хоць крышачку, скажам так, лаяльныя Беларусі людзі, згодны, што іх варта рабіць. Але вот які крытэр ці які набор тых мераў, якія сапраўды могуць ёй спрыяць, а якія наадварот. Мне падаецца, што мы разглядаем нейкі крок, калі мы кажам пра нацыянальную адзінасць, а насамрэч мы кажам пра тое, як фактычна развернуць беларускі карабін у іншы бок, бо да гэтага ён 20 год менавіта гэтай уладай вёўся ў бок Расіі. То тут таксама трэба разумець, што гэта павінна быць стратэгія, якая працуе ў вельмі розных галінах. І першае, мне падаецца, што трэба разумець, што калі Беларусь эканамічна будзе заставацца такой, як ёсць, і Лукашэнка будзе арыентавацца ў сваёй уладзе і у сваёй падтрымцы выключна на номенклатуру, якая зацікаўлена, каб нічога не змянялася, то гэта першае, што будзе спрыяць, ну, вось такому, я б сказаў, крымскому сценару ў Беларусі, неважна, як ён канкрэтна будзе тут рэалізоўваць. А далей ўжо можна глядзець. Да? Першае, у палітыцы трэба вернуць людзей у прыняцце рашэння. Бо калі рашэнні прымаюцца не людзьмі, калі прымаюцца толькі па вертыкалі, і зараз яны, дарэчы, яшчэ і супраць гэтых людзей, то гэта можна лёгка скарыстаць. Другое, трэба вернуць дыялог і хаця б павагу да людзей з рознымі нацыянальнымі поглядамі, там чырвона-зялёны і бел-чырвона-белымі. Каб была ўлада не бачыла ў іх ворагаў, а разумела, што гэта таксама частка беларускай ідэнтычнасці. Чацвёртае, гэта безумоўна культурнае вымярэнне. Не трэба тут нічога баяцца. Так, мы зараз не кажам пра тое, каб вярнуць адзіную беларускую мову, але хаця б, каб яна вярнулася ў навучальныя установы, каб у БДУ сапраўды былі пашыраны там факультэты і ўжыванне беларускай мовы, каб яна была пашырана ў, напрыклад, выжыванні чыноўнікамі, нічога Расія супраць гэтага не зробіць. Трэба проста быць смелей, быць самімі сабою. Таму мне падаецца, што калі было жаданне і воля, усё роўна ёсць рэчы, якія там на працягу 3-5-7 гадоў могуць даць адпаведны вынік. Я нагадаю, што ў свой час перыяд так званай беларусізацыі ў 90-х быў вельмі кароткі. А мы дагэтуль бачым, што ён сфармаваў у грамадстве, можа, не там вялікае кола, але ўсё ж такі пэўнае кола людзей, перакананых, і якія зараз з'яўляюцца для Лукашэнка так ці інакш саюзнікі ў размове пра незалежную дзяржаву. А вось тыя, каго ён 20 год пераконваў, што мы адна дзяржава з Расіяй, зараз з'яўляюцца фактычна яго ворагамі. Валер, а вот як вы лічыце тое, што беларуская дзяржава, ну, мягка кажучы, вельмі-вельмі асцярожна робіць крокі ў бок беларусізацыі, скажам так, гэта некія вот яе такія ідэалагічныя забабоны, умоўна кажучы, вот Лукашэнка памятае, што там колькі гадоў супраць яго пазняк быў, і вот яго, для яго гэта вораг, так бы мовіць, ён асацыюецца з беларускай мовай, там, скажам, культурай. Ці, магчыма, Лукашэнка таксама улічвае, што вось, ці, скажам, там перасцерагаецца вось гэтага механізму, што я б, можа, і крок і зрабіў бы шырэй, але як бы ён не пашкодзіў, як ён сказаў у інтэрв'ю прафесару Йоффе, все прэтэнзіі да Машэрава. Вы бярэце толькі адну сферу, як бы ідэалагічную, культурніцкую, культурніцкую. Вот. І сапраўды, калі казаць вот толькі пра гэтую сферу, то тут ёсць пэўныя перасцярогі. Перасцярогі і ў тым сэнсе, што як гэта ўспрыме Расія, перасцярогі ў тым сэнсе, як гэта ўспрыме ўласны лукашэнкаўскі электарат, які зараз у адносінах да Украіны займае больш прарасійскую пазіцыю, чым сам Лукашэнка. Вось. Гэта значыць, што трэба прызнаць, што ўся ідэалагічная палітыка з 20 гадоў была памылковая і ўзяць на ўзбраенне фактычна ідэалогію сваіх палітычных праціўнікаў. Гэта такое палітычнае ці ідэалагічнае сальта-мартале. Вот. І гэта вельмі цяжка, калі ўвогуле магчыма. Вось мы тут задалі пытанне, што трэба рабіць з беларусамі і Лукашэнку. Я б увогуле падзяліў гэтыя паняцці. Скажам, калі казаць пра беларускае грамадства, што трэба было б рабіць у гэтай сітуацыі, каб пазбегнуць умяшання Расіі па ўкраінскаму сцэнару, то трэба рабіць не асобныя элементы кшталту вяртання нацыянальных сімвалаў ці мовы, а трэба ажыццяўляць сістэмную трансфармацыю, мадэрнізацыю. Наприклад, як позбавитися економічної залежності від Росії, потрібні глибокі ринкові реформи, як білоруська економіка могла життєздольно бути і існувати без російських льгот, без і існувати на, скажімо, сусвітніх цінах на газ і нафту. Щоб тримати підтримку Заходу, потрібна демократична трансформація Росії. Ось. І тільки от, в зв'язку з цим можна казати про ідеологічну трансформацію. Але проблема Лукашенка у тим, що він на такі реформи пойти не може, бо це розбурить його на соціальну модель, його на режим, які з'являються оптимальними для утримання влади. Тобто трансформація Білорусі – це більша погроза владі Лукашенки, ніж потенційна гібридна війна з боку Росії. Тому Лукашенку нічого не залишається, як балансувати доволі вузькі коридори. З одного боку, він ніяк спробує дистанціюватися від Росії у кризисі, гуляє з косметичною білорусізацією, а з іншого боку звертається до Путіна, вибирає його у союзництві і просить, чи навіть потребує нових кредитів і субсидій. Тобто він знаходиться у колії, і з цієї колії йому просто не вибратися. Ви слухали передачу «Пражський акцент». У ній удільничали намісник старшині громадянської кампанії «Говори правду» Андрій Дмитрів, оглядальник радіо «Свобода» Валер Карбалєвич і намісник головного редактора газети «Наша Ніва» Дмитр Панковец. Вів передачу Юрій Дракохруст. По-білоруську? Життєвої історії? Правдивої новини? Об'єктивний аналіз? Живые дискуссии. И новосмешные песни. Только свобода. От 6 до 9 вечера. О 7 раницы. Целая година. Вы на хвалях свободы. Суддзя першага складу Канстытуцыйнага суду Беларусі прафесар Міхаіл Пастухоў хацеў бы балятавацца на пасаду прэзідэнта краіны на сёлетніх выбарах. Аднак такой магчымасці ён пазбаўлены, паколькі нарадзіўся ў Бранскай вобласці. Дзейная канстытуцыя забараняе рэгістравацца кандыдатамі на вышэйшую пасаду асобам, якія нарадзіліся за межамі Беларусі. Многія юрысты лічаць абсурднай гэтую прававую норму ў прымяненні да беларускіх грамадзянаў, якія нарадзіліся за межамі БССР у часы адзінага Советского Союза. С протягом темы Владимир Глот. Заслуженный юрист Республики Беларусь, доктор юридичных наук, профессор Михаил Пастухов народился в городе Сураж Бранской области, недалеко от межи с Беларусью в 1958 году. Именовито это забороняет ему балетоваться на президента. У артикуля 80 дейного основного закону краины записано: президентом может быть выбран громадянин Республики Беларусь по народжении, не молодейший за 35 годов, який володая выборным правом и постоянно проживая в Республике Беларусь не меньше 10 годов непосредственно перед выборами. Норма «громадянин Республики Беларусь по народжені» з'явилася у Конституції тільки у 1996 році, після так званого «листопадовського референдуму», коли в основний закон додалися певні поправки і змінення. У редакції Конституції від 1994 року такої норми не було, каже «Свободі» Мічеслав Гриб, чий підпис стоїть під першою Конституцією Незалежної Білорусі. У редакції 1994 року було записано, що президентом Республіки Білорусь може вилучатися громадянин Білорусі. І по місцю народження там нічого не казалося. А ця норма вже з'явилася у змінах і доповненнях. І вона, в принципі, це була пропонована самим Олександром Ігоровичем з його ближайшими дорадцями. Але тільки-тільки з його згоди. Це ж відсівало цілий шерех можливих кандидатів у президенти, які жили в Білорусі, які були громадянами Білорусі, але які не народилися в Білорусі. Це тичилося і, наприклад, Ярмошина, який був старшиною Совета міністрів. Він громадянин Білорусі, але він народився на території Росії. І інших людей можна було б взяти. І директор клубу Христофор Крижановський сам питався йти кандидатом у президенти і збирав підписи. І коли ми йому зустрілися, я йому кажу, що нічого, у тебе все це моє щабра не отримається, тому що ти народився не в Білорусі. Йому відмовили. Депутат Верховного Совету Білорусі 13 скликання В'ячеслав Герасименко лічить таку ситуацію абсурдною. У нас все ми, так скажіть, 91-го года були громадяни СССР. І тут не пошляли вже ми тих, хто народився, стали громадяни Беларуси по нарождению. Я зарабил за просто конституционный суд. Я прошу, что надо поменять эту норму. Отримал отказ, что норму можно поменять только альбо на референдуме, альбо 350 тысяч надо собрать подписи, и потом будет парламент, альбо президент вернется в парламент, как парламент эту норму поменял. Незадоволенный таким отказом, депутат Герасименко звернулся прес президентскую администрацию до Александра Лукашенко. Я попросил его, вы имеете право, вы были инициатором референдума. По вашему указанию была написана новая редакция Конституции. Вы извернитесь, если у вас в парламент, хай они это выключат. Потому что это дискриминация человека. Тоже мое право выбирать и быть выбранным. Вот вчера я отрывал письмо. Тут написано, что тоже гражданин мое право выбирать и быть выбранным. Але посада президента, письмо мне в руках, это особливая посада. И тому тут треба, чтобы только он был по нарождению в Беларуси. Значит, и кончился тем, что внимание этой потребы вертаться в парламент, чтобы выправить этот артикул. И они тогда Лукашенко это и не показывали. Они просто его клерки те посидели, подумали, дали мне отказ. Эш-ти Буко, начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц. Критично ставится до нормы громадянин Беларуси по нарождению, наместник старшини первого складу Конституционного суду Беларуси Валерий Фадеев. Я думаю, что Пэмер – это не самое главное. Где она родилась, а самое главное, видать, как был гражданин Республики Беларусь. Но, до речи, у нас в законе об державной службе записано, что державными служащими могут быть гражданами Республики Беларусь. Але ж вы ведаете, что эта норма порушалась. Проблема тут такая, что правда есть, что мы жили на территории Советского Союза, и, честно кажется, мы все были гражданами СССР, гражданин там некой республики, но увагу тогда особливо не принимал. Президентские выборы в Беларуси повинны отбыться не позднее за 20 листопада.